Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size Almanya'nın Stuttgart şehri yakında Lönnberg'ten hitap ediyorum. Selim isminde bir arkadaşımızın evindeyiz. Efendim Münih'ten geldik. Havalar güzel, manzara güzel. Efendim yeşillik bahçeli bir semtteyiz. Meyve ağaçlarından kırmızı elmalar sarkıyor. Beğendik buraları. Efendim Allah hayırlar ihsan eylesin. Sizlerden uzak olmaktan başka bir sıkıntımız yok. Bugünkü sohbetimde efendim İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum. Mübarek metnini okuyayım besmele çekerek. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rahimallahu men hafize lisanehu ve arafe zemanehu ve istakamet tarikatuh. Sadaka Resulullah dîmâ kal evkemâ kal. Efendimiz bu hadis-i şerifinde dua ile başlıyor. Rahimallahu diyor. Yani Allah rahmetine erdirsin manasına. Rahime aslında mazi sigasıdır ama rahime, radiye, efendim gafara filan gibi gafarallah diyoruz, rahimehullah diyoruz, efendim radiyallahu anhu diyoruz. Maziler Arapçada mazi sigası dua makamında da kullanılır. Rahimallahu, Allah rahmetti manasına gelir düz olarak düşünülürse ama tabi buyuruyor ki Efendimiz Rahimallahu men hafize lisanehu, lisanını koruyan, koruyabilene Allah rahmet etti. Yani etmesi garantilidir, rahmet etsin demek. Ve arafe zemanehu, ve zamanını bildi. Yani her kim ki lisanını koruyabildi, zamanını bilebildi, vestakamet tarikatuhu, yolu da düz oldu. İşte buna Allah rahmet etti. Yani rahmet etsin demek. Etti denirse yanlış gibi olur tercümesinde. Rahmet eylesin böyle kimseye demek. Şimdi Efendimiz dua etmiş oluyor ama böylece teşvik de etmiş oluyor. Yani böyle böyle yaparsanız Allah sizi rahmetine erdirsin. Böyle yapın da Allah'ın rahmetine erin manasına almamız lazım. Efendimizin emri gibi telakkimiz lazım bu sözleri. Kısa sözler, ben açıklayayım. Allah'ın rahmetine erdirmesini istediği kimseler kimler? Neler yaparsa Allah rahmetine erdirsin diye temenni ediyor Peygamber Efendimiz. Rahimallahu men hafize lisanehu. Lisanını hıfzedene Allah rahmet eylesin, rahmetine onu erdirsin. Şimdi bu lisanını hıfzetmek ne demek? Lisanını korumak demek. Lisanına, diline, yani burada lisan yabancı dil demek manasına değil, ağzındaki konuşma vasıtası olan dili demek. Dilini tutan, diline hakim olan, diline sahip olan, dilini günahlardan koruyana Allah rahmet eylesin demek. Muhterem kardeşlerim, insanlar konuşa konuşa anlaşıyorlar ve efendim dilleriyle sevap kazanıyorlar. Dilleriyle zikir yaparlarsa sevap kazanırlar. Birisinin gönlünü hoş edecek tatlı sözler söylerlerse sevap kazanırlar. Kur'an okurlarsa sevap kazanırlar, bülbüller gibi. Efendim hayırlı işler yaparlarsa, doğru şahitlik yaparlarsa, hakkı söylerlerse sevap kazanırlar. Cihat etmiş gibi efendim büyük mükafatlara nail olurlar. Ama dilleriyle yalan söylerlerse, dilleriyle küfrederlerse, tabii bunlar da dille oluyor. Efendim onun bunun kalbini kırarlarsa, can yakıcı efendim bir insanın zararına sebep olan sözler söylerlerse, mahkemede yalancı şahitlik yaparlarsa, meydanlarda efendim yalan yanlış sözler söylerlerse, kahvelerde günahlı boş sözler söylerlerse, efendim bilmem Oflu Hoca fıkrası kah kah kah kih kih kih, Nasrettin Hoca fıkrası kah kah kah kih kih kih, efendim rindim birisi cennete girmiş de sofuların arasında orayı beğenmemiş kah kah kah kih kih kih, ama bunlar oyuncak değil. Cennetle alay edilmez, cehennemle dalga geçilmez, efendim istihza edilmez. Tabii lisanıyla günaha giriyor veyahut efendim yalan söylüyor, günaha giriyor veya küfrediyor, ağır hakaret amiz söz söylüyor, kalp kırıyor, günaha giriyor vesaire. Veyahut da insanı dinden, imandan çıkartacak sözler söylüyor, günaha giriyor. Tabii lisan insanı cehenneme sokan cehenneme götürecek birçok suçların işlendiği bir alet de olabilir. Allah'ın rızası kazanmaya sebep olacak güzel bir vesile de olabilir. Bir alet, bir konuşma aleti. Konuşan neyi konuşursa, lisan onu söyler. Neyi düşünürse lisan onu söyler. İşte ona göre adam, yani bu dilin sahibi, lisanın sahibi, konuşmanın yapıcısı sevap kazanır veya günaha girer. Kendisi bilir. İnsanlar ekseriyetle dilinden günaha girer diye Efendimizin hadis-i şeriflerini geçtiğimiz haftalarda okumuştum. Bir de cinsel duyguların kontrolsüzlüğünden girer diye söylemiştim. Demek ki Efendimiz bu hadis-i şerifte lisanımıza, dilimize sahip olmamızı, konuşmamızı, ölçüp biçip söylememizi, günahlardan, dilimizle günah işlemekten sakınmamızı, sevaplı işlere gayretli olmamızı tavsiye etmiş oluyor. Lisanını korumak tavsiyesinde bulunuyor. O halde biz de dilimizle Allah'ı zikredelim, Allah diyelim daim, yolda duralım, kaim değil mi? Cenab-ı Mevla'nın adını andıkça bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan. Tevbe edelim, istiğfar eyleyelim, af dileyelim, efendim hayır söyleyelim, sevap kazanalım. Bu bir. İkincisi ve arafa zamanehu. Zamanını bilene de Allah rahmetini erdirsin. Yani belki üçü bir arada, belki tek tek de yeterli. Yani Allah dilini tutana rahmetini ihsan eylesin, onu rahmetine mazhar eylesin. Allah zamanını bilene rahmet eylesin. Veyahut hem dilini hem tutmasını bilip hem de zamanının kıymetini bilmek, hepsini bir arada da düşünmüş olabilir Peygamber Efendimiz. Şimdi zamanını bilmek ne demek? Zamanını bilmek. Arafe zamanehu. Zaman, efendim, işte iki olay arasındaki efendim geçen süre. Zaman bu. Ve geçiyor. Daima çalışıyor. Yani biz durduğumuz zaman zaman durmuyor. Biz dursak da uyusak da zaman akıp gidiyor. Ömür bitiyor. Sayılı nefesler sayıca azalıyor. Tükenmeye doğru gidiyor. Efendim, zaman çok kıymetli bir sermaye denmiş onun için. Efendim şimdi buralarda Almanya'da dolaşıyoruz. Yani Almancasını söyleyelim. Zeit ist Geld diyorlar. Yani zaman para gibidir. Yani zamanı çok kıymetlidir. Para nasıl kıymetliyse marklar, 100 marklar, 500 marklar, 1000 marklar neyse böyle kocaman kocaman paralar cepleri doldurduğu zaman insanın göğsünü kabartan zaman da kıymetli. Zaman herkeste var ama zamanı çok harcıyoruz, boşa harcıyoruz. Zamanın kıymetini bilmiyor çok kimse. Zaman kahvelerde gidiyor, zaman stadyumlarda gidiyor, zaman efendim boş şeylerle geçiyor, elden kaçıyor, ömür bitiyor. Ortada bir şey yok. Efendim dönüp baktığı zaman koca bir ömrü heder. Boşa geçmiş bir ömür. Sonra tabii çok kederleniyor insan, üzülüyor, ah ediyor, vah ediyor. Ama zaman bir daha geri gelmiyor. Zamanını bilecek. Bir, zamanı bilmek sözünden ben zamanın kadrini, kıymetini, önemini bilmek diye anlıyorum. Zamanın çok kıymetli olduğunu, saniyesinin boş geçirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir bu. Bir de her zamanda Müslümanın o zamana uygun olarak yapması gereken uygun bir iş vardır. Diyelim ki efendim mesela Ramazan'da oruç tutması lazım. Cuma vaktinde cuma namazına gitmesi lazım. Cuma namazına gitmiyor, efendim dükkanım açık çalışıyor. O zaman cuma vaktinde Allah ticareti bırakın, camiye gelin diye buyurmuş. Haram, Allah'ın emrine aykırı iş yapmış oluyor mesela. Zamanı o zamanda cuma namazına gitmesi lazım. Cuma namazı kendisine farz olmuş olan erkek ve hür bir insanın cumaya gitmesi lazım. Veyahut efendim işte sabahleyin güneş doğmadan önce kalkıp sabah namazını kılması lazım. Mümkünse camide kılması lazım. Evde kılmasından 27 kat daha sevaplı. Cuma namazı kılınan bir camide sabah namazını kılarsa veya herhangi bir namazı 50 kat sevabı var. Bir de yani zamanın kıymetli olduğunu bilmek önemli. Bir de içinde bulunduğun zamanda yapman gereken en önemli iş hangisi diye düşünüp onu yapmak. onu yapmak lazım. O da önemli. İçinde bulunduğun zamanı düşüneceksin. Bugün günlerden ne? Günün hangi saati? Şu sırada ne yapmalıyım? Bu vakit namazını kıldım mı? Şu anda ben vaktimi neyle geçiriyorum? Aslında neyle geçirmem lazımdı diye. Efendim insan zamanını böyle de bilebilir. Zamanı bilmekten Efendimizin tavsiye buyurduğu zamanı bilmek konusu böyle de olabilir. Hem zamanın kıymetini bilmek hem de hangi zamanda hangi sevaplı işi yapacağını bilip onu kaçırmamak. Seher vakti tevbe ve istiğfar zamandır. Seher vakti yani imsak kesilmeden önceki zaman, gecenin son bölümleri, yani sahura kalkıp da oruç tutacakların namaz kıldığı vakitler. Mesela o vakitler kalkıp namaz kılıp, abdest alıp namaz kılıp, dua edip tevbe ve istiğfar zamanı. Yani sabah namazı vaktinde sabah namazına gitmek lazım. Cuma namazı gelince cumaya gitmek lazım. Efendim akşamı, yatsıyı, ikindiye zamanı gelince kaçırmamak lazım. Bunların hepsi önemli. Zamanının içinde o anda ne yapması gerektiğini bilmiyorsa bilenlere bakmalı, sormalı, öğrenmeli. Eski büyüklerimizin yazdığı bazı güzel kitaplar vardır. Yani günün içinde 24 saatte 24 saatinin hangi saatini neyle geçirmesi gerektiğini anlatan kitaplar vardır. Efendim Amelü Leylu Leyle Yevmu Leyle, yani bir günün bir gecenin ameli diye bunları böyle yazan kitaplar vardır. Ne kadar güzel şey. İnsan onları okumalı ve zamanının kıymetini bilerek, o günün o saatinde hangi işi yapması gerektiğini bilerek zamanını değerlendirmeli, sevapları kazanmalı. İslam için çalışmalı, ahireti için çalışmalı, Allah'ın rızasını kazanmak için çalışmalı, hayırlı işte koşturmalı, şerli işten uzak durmaya gayret etmeli, zamanını harcamamalı. Efendimiz böyle tavsiye etmiş oluyor. Üçüncü cümleciyi, ana cümledeki üçüncü bölüm, vestekâmet tarikatuhu. Allah yolu düzgün olana da rahmet eylesin, rahmetine onu da mazhar eylesin. Efendimiz yolun düzgünlüğünü, tarikatı istikamet üzere olan, müstakim olana da dua ediyor. Tarikat tabi bizim ülkemizde, Türkiye'de tarikat deyince tasavvufi tarikat anlaşılır. Efendim Nakşi tarikatı, Kadiri tarikatı, Mevlevi tarikatı, Bektaşi tarikatı deniliyor. O anlaşılır. Tabi burada tarikat doğrudan doğruya kişinin gittiği, yöneldiği yol manasına. Vestekamet tarikatuhu demek yani yollandığı yol, yürümekte olduğu yol, hayatını yöneltmiş olduğu istikamet doğru olana ne mutlu. Yürüdüğü yol, doğru yol olana ne mutlu diye Efendimiz ona da dua ediyor. Bu da efendim tavsiye ediliyor. Demek ki insan yürüdüğü yola da dikkat etmeli. Yani zamanını boşa geçirmemeye de dikkat etmeli. Yani günü hangi istikamette geçiyor, ömrü hangi istikamette geçiyor ve ne iş yapıyor adam? Hangi işle meşgul? Kumarla mı meşgul? Efendim gafletle mi meşgul? Efendim ticaretle mi meşgul? Günahla mı meşgul? Efendim haramla mı meşgul? Zulümle mi meşgul? Efendim zamanın kıymetini bilecek, bir de yürüdüğü yolun düzgün olmasına dikkat edecek. Tabii ihtine sıratal müstakim diye her gün Müslüman 40 defa 40 rekat namaz kılıyorsa 40 defa doğru yolu düşünüyor ve Allah'tan istiyor. Yani doğru yolun ne olduğunu tabii Fatiha'dan da herkes az çok bilir. Sıratallezine en'amta aleyhim. Kendilerine Allah'ın lütfettiği, inam ettiği, ihsan ettiği, lütfettiği, sevdiği, beğendiği, mükafatlandırdığı iyi insanların yoluna gidecek. Mümin olacak ve iyi insan olacak. Allah'ın nimetine, lütfuna, ikramına, ihsanına mazhar olmuş kişilerin yoluna gidecek. Gayril mağdubi aleyhim velattalin. Allah'ın kendilerine gazap ettiği insanların yoluna değil, sapıtmışların yoluna değil. Evet, dünyada herkes bir yolda yürüyor ama demek ki bazı yolları Allah seviyor, o yolda yürüyenlere rahmediyor, bazı yolda yürüyenlere gazap ediyor. Yani bak bu edepsiz yanlış yolda yürüyor, bu kulumu sevmedim diye kızıyor Allah, gazap ediyor. Bazıları da sapıkların yolu oluyor. Demek ki çevremizdeki ve dünyadaki, içimizdeki ve dışımızdaki insanların yaşam tarzlarını iman gözüyle incelemeliyiz. Yani bu yol hangi cins yollar grubuna girer? Allah'ın kendilerine ikramda, ihsanda bulunduğu insanların yolu mudur? Şu benim yürüdüğüm yol. Allah'ın gazap ettiği kişilerin yolu mudur? Yoksa sapıtmışların yolu mudur diye kendi yolunu bir denemeli insan. İnsan kendi kendisini kontrol edebilir, teftiş edebilir, araştırabilir, soruşturabilir, efendim kendi durumuna bakabilir, kendi durumunu ölçüp tartabilir. Yani ben bir şeyler yapıyorum ama ortada kimse yok. Şimdi şöyle tek başıma odada kendi başıma bir kendimi düşüneyim. Ya benim ömrüm nereye gidiyor? Ben ne yapıyorum? Hangi yolda yürüyorum? Benim bu yaptığım yol mu? İyi mi? İyi bir yol mu? Yani iş mi benim yaptığım? Benim yaptığım Allah'ın hoşuna gider mi? Allah'ın gazabını mı çekerim? Bundan sonuçta zarar mı ederim, kar mı ederim diye efendim insan kendi kendisini şöyle bir yoklamalı. Yolunu kendisini şöyle tenkit hedefi olarak karşısına alıp kendi yolu hakkında kendisi bir not vermeli. Hani kendin pişir, kendin ye dedikleri gibi efendim yollarda geçen gelip geçeni efendim böyle lokantasına davet için yazıyor. Buyur gel eti ben vereyim. Kendin mangalı al, köşeye çekil. Şu çayırda efendim şu gölgelik efendim gölgeliğin altında şu masada şu ocakta kendin pişir, kendin ye dediğimiz gibi bir de insanın kendi kendisinin notunu vermesi lazım. Yani benim karnem nasıl olur? Acaba ben iyi bir şey miyim? Kendime bir not vereyim diye kendisini insan düşünmeli. Kendisini yoklamalı. Bu önemli bir şey. Sabahleyin kapıdan çıkarken nasıl çıkacağız? Bugün Allah için neler yapabilirim diye düşünerek çıkacağız. Öyle çıkacağız. Çıkmadan önce. Efendim soracağız kendimize. Ben bugün evden çıkıp gideceğim. Bugün Allah için ne yapmalıyım? Demeli. Akşamleyin de eve geldiği zaman ben döndüm, dolaştım, gezdim. Efendim koca bir gün geçirdim. Bugün Allah için neler yaptım diye kendisini yoklamalı, bir not vermeli. Ya bugün sıfır aldın. Neden? Namazları kılmadın, cumaya gitmedin, haram yedin, gıybet ettin, günahlı işlere bulaştın. Sıfır. Çok fena. Belki sıfır bile az gelir. Belki manevi bakımdan eksi notlar da vardır. Çünkü sıfır hiçbir şey demek. Halbuki eksi notlar sıfırın da altında demek. Yani daha beter de olabilir. Onun için ne yapmamız gerekiyor sevgili kardeşlerim? Yolumuzun ne yol olduğunu kendi kendimize sormamız gerekiyor. Şimdi başkası söylese bazen kızar insan. Ya sen yanlış bir yoldasın deyince nefsi kabarır. Efendim kibrinden dolayı şeyi kabul etmez. Karşı tarafın haklı sözünü kabul etmez. Sen kendine bak der. Sen bana ne karışıyorsun? Sen benden daha mı bilgilisin? Ben bu işleri senden daha iyi bilirim. Falanca yeri gittim, filanca yeri bitirdim, falanca yerde okudum. Ya ama yolun yanlış işte. Çocuk doğru söylüyor. Küçük de söylese, çocuk da söylese, deli bile söylese, efendim doğru söylüyorsa doğru. Yani böyle eskiden böyle delilerin, divanelerin tedavi edildiği yerlere birisi gitmiş, evliyaullah'tan da, alimlerden de, orada efendim delilerden bir sözler duymuş, diyor ki akıllıdan çıkmayan söz çıkıyor divaneden. Bazen akıllının söylemediği kadar doğru düzgün laf söyleyebilirler ummadığın insanlar. Onun için başkasını dinlemek lazım ama dinlemek zor. Peki madem başkasından hatalarını duymak, dinlemek nefsine ağır geliyor, o halde sen de kendi kendini sorgula. Kendi kendini yargıla. Kendi kendine bir not ver. İyi bir adam mısın? İyi bir matah mısın? Allah'ın rızasını kazanacak gibi mi görünüyorsun? Yoksa belanı bulacak gibi mi görünüyorsun? Allah sevecek mi, sevmeyecek mi? Kendi kendini kontrol et. Allah-u Teala Hazretleri dilini hıfzedene, zamanının kadri kıymetini bilip uygun işi yapana ve de efendim yolu doğru olana rahmeylesin diye Efendimiz tavsiye buyuruyor. Tabii tasavvufi tarikatlarda yol demek. Onlar da yol demek. Yani onlar da Allah'a götüren yol olduğu için yahut da Allah'ın rızası kazanmanın usulleri olduğundan, nefsi terbiyenin usulleri olduğundan o ismi almış oluyorlar. O da tarikat diye isimlendirilmesi yanlış değil. Demek ki hepimiz aslında bir tarikata girmiş de olsak, girmemiş de olsak, intisaplı da olsak, intisapsız da olsak hepimiz bir tarikat tutturmuş gidiyoruz bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre. Bu işte benim hoşuma gitti doğrusu Efendimizin bu ifadesi. Şimdi bazıları tarikata, tasavvufa karşı ama o da tarikata, tasavvufa karşı tarikatta gidiyor. Yani o da bir tarikatta gidiyor, yamuk tarikatta gidiyor. O da kimisi de İslam'a karşı yolda gidiyor. Millet karşısındakinin tasavvufi tarikatına, ilim, irfan, iman şeyine karışıyor da havdi karışmaması lazım. Hani ülkede laiklik var. Kimse kimsenin inancına karışamaz. Güya anayasanın teminatı altında karışmaması lazım. Karışıyor da kendi tarikatının dinsizlik tarikatı olduğuna veyahut edepsizlik tarikatı olduğuna veya imansızlık tarikatı olduğuna veya inkar tarikatı olduğuna veya memlekete muzır tarikat olduğuna veyahut umumi ahlaka, adaba aykırı efendim batıl tarikat olduğuna veyahut efendim ne bileyim eşkıyalık tarikatı olduğuna, hırsızlık tarikatı olduğuna hiç aklına gelmiyor tarafı. Efendimiz şimdi bu hadis-i şerifinde herkesin bir yolu olduğunu beyan etmiş oldu. Şimdi herkes tarikatını ölçsün, bitsin bakalım. Kendi tarikatı hak tarikat mı, batıl tarikat mı, imanlı tarikat mı, efendim yoksa zararlı tarikat mı, Allah'ın rızasına uygun mu, aykırı mı, yol işte. Hadi bakalım şeriat, tarikat, yoldur varana marifet, hakikat andan içeri Yunus Emre'nin dediği gibi herkes varan için bir yol da yürüyor. Ama yolun güzel olması lazım. Allah Teala Hazretleri hepimize dilimizi tutmayı, zamanımızın kıymetini bilmeyi, doğru yolda yürümeyi nasip etsin diye bu hadis-i şeriften aldığımız bilgilerle dua ediyoruz hepinize, kendimize de, yakınlarımıza da, size de dua ediyoruz. Sevgili akla dinleyicileri, ikinci hadis-i şerife geçiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, benim çok sevdiğim alimlerden biri olan Abdullah İbni Mübarek'in rivayet ettiğine göre, Halid İbni Ebi İmran'dan radıyallahu anh'ten şöyle buyurmuş kısaca, yine böyle Rahimallah diye dua etmiş. Rahimallahu abden kâle hayren feganim evsekete ansu'in feselim. Burada da dua ediyor. Allah şol kula rahmet eylesin ki şol kulu rahmetine mazhar buyursun ki, kul dediği yani yaratığı Allah'ın Müslüman kulu demek, yani köle manasına değil. Allah şu kuluna rahmetini ihsan eylesin ki kâle hayren feganime, hayır söz söyledi ve böylece efendim kazanç sağladı kendisine, kazançlı çıktı. Yani hayır söz söyleyip kazançlı çıkan kula Allah rahmetini ihsan eylesin. Dua ediyor yani, öyle olmayı bize Efendimiz tavsiye ediyor. Hayır söyleyeceğiz, böylece kazançlı çıkacağız. Çünkü hayır sözün kazancı vardır. Hayır söylediği zaman insan ganimet elde etmiş gibi kazançlı çıkar. Evsekete ansu'in feselim, yahut da kötü bir sözü efendim çirkin bir sözü söyleyecekken söylemezse, kendisini tutarsa efendim şeyden efendim kötülükten dilini tutarsa, o zaman da ne oluyor? Selim. Feselim. O zaman da selamette oluyor. Yani kötülüğü söyleseydi başı derde girecekti, belaya girecekti, günaha efendim çarpılacaktı, cezaya çarpılacaktı. Söylemeyince ne oldu? Efendim salim oldu, selamette oldu, cezadan kurtuldu, beladan kurtuldu, yanlışlığı yapmadığı için oh elhamdülillah selamete erdi. Demek ki Efendimiz burada yine lisanla ilgili bir tavsiyede bulunmuş oluyor bize. Birinci hadis-i şerifte de şey vardı, lisanla ilgili tavsiye vardı, diline sahip olmak, dilini hıfz etmek, korumak vardı. Burada dili iki türlü kullanacağımızı anlıyoruz. İnsan diliyle hayır söylerse efendim ganimet kazanır, sevap kazanır, mükafat kazanır, kar eder. Dilini kötü şeyi söylemekten tutarsa o zaman da selamete erer, onun da faydasını görür. Demek ki hayır söyleyeceğiz. Ya da kötü söz söylemek ağzımıza kadar gelmişse, içimiz kabarmış, boğazımızdan neredeyse söyleyecek kadar efendim kızmışız, heyecanlanmışız ama söz kötü olacak, tutuyoruz kendimizi. Efendim sükut ediyoruz, söylemiyoruz. Kötü sözü söylemekten kendimizi tutuyoruz. O zaman da yine selamette oluyoruz, selamet buluyoruz. Kendimiz de selamet bulur, başkası da. Biz kötü söz söylemediğimiz için selamet buluruz. Kötü söz söyleyip karşımızdakini zarara uğratmadığımız için o da selamette olur. Zaten Müslümanın tarifinde hepimizin bildiği bir şey, ifadesi var Efendimizin. Ne yapacak? Müslüman efendim başka insanlara eliyle diliyle zarar vermeyecek. El-Müslimu men-selimel-Müslimune min-lisanihi ve yedihi. Bu hadis-i şerifi herkes duydu diye tahmin ediyorum, duymuştur diye. Demek ki efendim ya hayır söyleyeceğiz ya da susacağız. Hayır söylemek de sevap, susmak da karlı. Ama susmayıp da kötü şeyi söylerse o da insanı cehenneme kadar düşürebilecek tehlikelerin artık çığırını açmış oluyor. Ağzını açtığı zaman kötü şey söylemeye Allah korusun, Allah kurtarsın, Allah efendim hıfz eylesin, Allah o duruma düşürmesin. İkinci hadis-i şerifte bu. Yani bu açtığımız sayfada bu sefer sevgili dinleyiciler hep dili tutmakla, zamanın kıymetini bilmekle, doğru yürümekle ilgili tavsiyeler geldi. Bunun bir hikmeti vardır. Demek ki sözümüze dikkat edeceğiz, dilimize çok dikkat edeceğiz. Tabii bir de başka konuya, başka hadis-i şerife geçmeden önce bir şeyi üstüne bastırarak, bastıra bastıra hatırlatayım. Efendim ne yapmamız gerekiyor? Hak sözü söylememiz gerekiyor. Hak sözü, haklı sözü, gerçek sözü, doğru sözü, birisinin efendim mağdur olmasını engelleyecek sözü, İslam'ın savunmasına yarayacak sözü, güzel sözü, bir zalimi zulmünden engelleyecek bir cesur sözü, onu da mutlaka söylemek gerekiyor. Cihadın en faziletlisi budur diye Efendimiz hadis-i şeriflerde bildirmiş. Onun için sakın, sakın dili tutmayı efendim uygunsuz yerde yapmayın. Şeyh Sadi Şirazi, İran'ın en büyük şairlerinden, Gülistan isimli, Bustan isimli kitapları kütüphanelerinizde vardır. Çok arif, çok hakim bir şair. Çok mükemmel bir sanatkar aynı zamanda. Çok da derin bir bilge kişi. Yani filozof sözleri de böyle çok derin anlamlar taşıyor. Diyor ki iki şey insanı çileden çıkartır. İnsanı çığırından çıkarttırır. İsyana sevk eder iki şey. Bir, susulacak yerde konuşmak. İki, konuşulacak yerde susmak. Demek ki susulacak yer var, konuşulacak yer var. Şimdi küçük bir çocuğun büyüklerin meclisinde susması lazım. Büyükler konuşuyor, ayıp. Küçük konuşmasın, büyükleri dinlesin, kendisinin bilmediği konulara burnunu sokup karışıp edepsizlik etmesin. Veyahut cahil bir insan alimlerin meclisinde ileri geri konuşup bana göre bu böyle vesaire falan demesin. Kendisinin hakkı yok, senahiyeti yok, tahsidi yok, bilgisi yok, görgüsü yok. Efendim ne olacak? Konuşmayacak. Dinleyecek, öğrenecek. Bilmediği hususta konuşmayacak. Alimler konuşacak. O meclisin bilginleri konuşacak. Ötekiler edeple onu dinleyecekler. Konuşulacak yerde de susmamak lazım. Susulacak yerde konuşmamak lazım. Adam küçükse, çocuksa veyahut kişi susacak büyüklerin yanında. Büyüklerin konuştuğu mevzulara patladak bilmeden karışmayacak. Efendim cahilse alimlerin efendim tenkidine efendim kalkışmayacak, ortaya atılmayacak. Bu bir. İkincisi de konuşulacak yerde susmak. Bu da insanı çileden çıkartır, kızdırır. Allah da sevmez, kullar da sevmez. Konuşulacak yerde de konuşmak lazım. Adam bir olaya şahit olmuş, suçlu şu, söylemiyor, susuyor. Öyle şey olur mu? Ben şahidim, gördüm ki şu şuna vurdu, suçlu olan şu, kabahatli bu diye söylemesi lazım. Şahitlik istemeden efendim Allah rızası için söylemesi lazım. Veyahut kendisinin bildiği bir konuda birileri yalan yanlış konuşuyor. İleri geri konuşuyor. Olmaz, siz bunu bilmiyorsunuz. Susun bakalım, işin doğrusu budur. Senin bu konuda hiçbir bilgin olmadığı anlaşılıyor. Falanca alim şöyle demiştir. Falanca kitap böyle yazar. İlim adamları şöyle demiştir. Ansiklopedilerde şöyledir filan diye insan söylemesi gereken şeyi söylemeli. Bazen de susması korkmasından kaynaklanıyor. Canım bu adam yüksek mevkiden bir adamdır. Şimdi ben bunun yanında konuşursam, bunlara karşı konuşursam işimden olurum, aşımdan olurum, başımdan olurum, rahatımdan olurum, kafamı keserler, efendim hapse tıkarlar. Böyle şey yok. Hak sözü söyleyecek insan. Hakkı söyleyecek. Hak neredeyse Hakk'ın yanına gidecek. Firavun'un karşısında olsa Musa aleyhisselam gibi Hakk'ı söyleyecek. Nemrud'un karşısında olsa İbrahim aleyhisselam gibi Hakk'ı söyleyecek. Zalimin karşısında olsa, kellesi gidecek bile olsa Hakk'ı söyleyecek. En büyük cihat bu. Sen yanlış yapıyorsun. İşin doğrusu bu değildir, şudur diyecek. Birisine efendim yanlışından dolayı alkış tutmayacak. Yanlış sözü söyleyen, yanlış işi yapanın yardakçısı, şakşakçısı, dal kavuğu olmayacak. Bu da çok önemli. Yani Hakk'ı söylemek, efendim, hem de korkmadan söylemek, hem de cesaretle söylemek, hem de yaptırım gücü varsa yaptırmak, gücü yeterse kötülüğü fiilen engellemek, gücü yetmezse sadece nasihat olarak söylemek, ona da gücü yetmiyorsa hiç olmazsa içinden, efendim, ya Rabbi ben bunların karşısında şey yapamadım, sen beni affet filan diye dua edecek, ötekisinin ıslah olmasına dua edecek, Allah'ın kendisini cezaya çarptırmamasına dua edecek. Bu da önemli, Hakk'ı söylemek. Şimdi ben Türkiye'de bakıyorum, halkımızın, gençlerimizin terbiyesi sadedinde, dergilerimizde de zaman zaman yazdım, herhangi bir toplantıda, herhangi bir konuda bir konuşma yapıldığı zaman, efendim, siz bilginiz varsa katılın, susmayın. Efendim, bildiğiniz konuyu anlatın. Eğer bir yerde, bir toplantıda birisi doğru bir sözü söylemişse doğruyu destekleyin. Yanlış bir sözü söylemişse efendim yanlışı engelleyin. Yanlışın karşısına çıkanı destekleyin. Yanlış söyleyene yanlış söylüyorsunuz deyin. Böylece yanlış söyleyenler korksun, çekinsin, azalsın. Bu ülkede tereciye tere satılmaz. Efendim Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz deyip efendim ayağını denk alsın. Şimdi susmak da vebal yükler insana. Allah niye sustun diye cezalandırır. Hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Hakk'ı söylemek zamanında susan dilsiz şeytan durumuna düşer. Dil şeytan gibi muamele görür. Şeytan seviyesi derecesine düşer. Efendim o mertebede efendim şey yapılır, mütalaa edilir diye tehlikeli bir durum meydana geliyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim. Etti 3 hadisi şerif. Şimdi bu sefer efendim 2 hadis daha okuyup şeyi 3'ü besleyelim aziz ve sevgili dinleyiciler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den İmam Beyhakî'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifi bu arada biraz böyle şey olsun diye işin başka bir yönü aydınlansın diye okumak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki Resul akli badel imani billahi etteveddüdü ilen nasi vastına'ul hayri ila küllü berrin ve facir ve inne ehlel ma'rufi fid dünya hum ehlül ma'rufi fil ahire ve inne ehlel münkeri fid dünya hum ehlül münkeri fil ahire. Sadaka Resulullah fîmâ kâl erkemâ kâl. Efendimiz buyuruyor ki mealen resul akıl, aklın başı, en akıllıca hareket demek, yani aklın başı demek ne demek? En başta gelen akıl demek. Ba'del imani billahi. Allah'a imandan sonra en başta gelen akıllılık nedir? Etteveddüdü ilen nas. İnsanlara karşı kendisinin sevgi toplamasını sağlayacak, insanlara kendisini sevdirmeyi sağlayacak efendim şekilde davranmak, efendim konuşmak insanların sevgisini kazanmaktır. Şimdi bakın bu cümleyi anladınız ama ben bir iki noktasına işaret etmek istiyorum. Resul aklı, yani en başta gelen akıllılık. Ba'del imani billahi. Allah'a imandan sonra diyor. Demek ki ikinci. Birincisi neymiş? En büyük akıl neymiş sevgili dinleyiciler? Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'e göre dünyada en önde gelen akıllılık, en zekilik, en alimlik, en bilginlik neymiş? El imanu billahi, Allah'a inanmakmış. Her şeyden önce bu geliyor. Eğer bir insan Allah'a inanmıyorsa, ben Allah'a inanmıyorum, İnancım yok, ben ateistim, İnançsızım, dinsizim, bunların hepsi burjuvazinin efendim işçi sınıfını sömürmek için uydurduğu şeylerdir. Veyahut işte Batılılar böyle demiyorsa bile, komünistlerin dediği gibi, onlar da diyorlar ki yani bu kilise efendim ilim dışı şeyler söylüyor. İlimle bunlar çatışıyor. Ben ilim adamıyım. Bunlara inanamam. Bunların işte safsata filan bir kısmı diyor. Efendim herkes bir yol tutturmuş. Ben mesela İngiltere'deydim 2 hafta önce. Orada inanan insan çok azdır diyorlar. Yani gerçek manasıyla İngilizler kiliseyle bağı filan kalmamıştır. Almanya'da da öyle diyorlar. İsveç'te de öyle demişlerdi İsveç'teyken. Yani bunların çoğu ateisttir. Bunların hiçbirisi efendim yani çoğu hiçbirisi demeyelim. Çoğu kiliseye bile devam etmez. Kiliseden bile bağlarını koparmıştır. Çünkü ilim bir şey diyor. Efendim kilise bir şey diyor. Artık onlar eskimiş filan diye şey yapmıyor. Ama bizim dinimiz öyle değil. Bizim dinimiz hak din. Bizim dinimiz bozulmamış, su katılmamış halis muhlis din. Bizim dinimiz ilim dini, irfan dini. Alimlerin hepsinin hayran kalıp gelip Müslüman olduğu din. En mühim, en büyük akıl Allah'a iman etmek, Allah'ı bulmak, marifetullah'a ermek. Allah'a iman ettin bir insan ahiretini kurtarıyor, cehennemde ebedi kalmaktan kurtuluyor, saadet yurdu olan cennete dahil olmayı garantiliyor. En büyük akıl bu. Şimdi efendim ben şu kadar yükseldim, bu kadar makamlara sahip oldum, Oxford'dan diploma aldım, Amerika'nın falanca üniversitesinden doktora yaptım filan. İyi ama sen ahiretini kurtaramadın. Sen Allah'ın gazabına uğrayacak bir yolda yürüyorsun. Sen ebediyen cehennemde yanacak şekilde hayatı anlayamamışsın. Bak sen kendin orada doktora yaptım diye kendini bir şey sanıyorsun ama gel bakalım şu alim dindarlarla biraz bir konuş. Eksiklerini bir anla. Şöyle biraz gerçek ilim adamlarına bir kulak ver. Hatta Türkiye'deki değil, Avrupa'daki gerçek ilim adamlarına bir kulak ver. Bak senin gibi dinsiz değil. Büyük filozofları bir araştır. Dinsiz olanların da neden dinsiz olduğunu bir incele. Göreceksin ki yani bulundukları ülkedeki dini inançlar bozuk ise onlar onlara inanamadıkları için şey yapmışlardır. O yola sapmışlardır. Hatta Avrupalıların içinde mesela Voltaire gibiler, ey Muhammed senin dininin ne kadar yüce olduğunu görüyorum, biliyorum demişlerdir. Bismarck gibi, şimdi Almanya'dayız, biraz Alman şahsiyetlerden konuşalım. Kişiler Peygamber Efendimiz'i methetmişlerdir. Goethe gibi şair ve filozof olan kişiler dedim Müslüman olduğu söyleniyor. İslam'ı methettiği söyleniyor. Yani onun için bu sadece Türklerin efendim tarih sevgisi, nostaljisi, yani efendim böyle kendi indiği kendi tarafkirane efendim böbürlenmesi değil. Gerçekler böyle. Demek ki en büyük akıl sevgili kardeşlerim neymiş? El imanu billah. Önce Allah'a inanmak. Eğer bir insan Allah'a inanamıyorsa, ki bazen inanamıyorlar. Benim bir tanıdığım temiz mahkemesi hakimi vardı. Sevdiği bir akrabasına ziyarete gitmiş. O da hakim. Çok yüksek bir şahıs. Anlatmış. Bu şey çok okumuş, çok bilen, çok bilgili. Gerçekten değerli bir şahsiyet. Benim tanıdığım. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. Sağsa Allah uzun ömür versin, hayırlı hizmetler nasip etsin. Yıllardır görüşmüyoruz. Anlatmış. Ötekisi buna demiş ki, yeğenim doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun ama şuram inanmıyor demiş. Ha, Allah imanı nasip etmiyor. Yaptığı zulümlerden, haksızlıklardan, mahkemelerdeki kıvırtmalarından, efendim mazlumları suçlamasından, cezalandırmasından, Allah demek ki cezalandıracağından iman vermiyor kalbine. Hidayet Allah'tan. İşte o imansızlık Allah'ın ona nasip etmemesinden, nasipsizlik demek. Onun için sevgili kardeşlerim, yakınlarınıza söyleyin. Yani sen Allah'a inanamıyorsan bir nasipsizliğin var kardeşim, kendini bir kontrol et deyin. Eğer beni doğrudan doğruya dinleyen bir kişiyse bu inançsız kimse, kendisini kontrol etsin. Ya acaba benim Allah'ın gazabına uğramama sebep olacak bir büyük edepsizliğim var da Allah bana bunu nasip etmiyor mu? Büyük filozoflar, büyük alimler hep Allah'ın varlığını, birliğini söylemişler. İslam'ın yüceliğinden, büyüklüğünden, şarttaki gardaki herkes efendim bahsetmiş de ben niye bunu bilmiyorum? Ben de acaba bir nasipsizlik mi var diye kendi kendine sorsun sevgili dinleyiciler. Evet, Resul Akli Badel imanı billah. Allah'a imandan sonra en yüksek derecede akıllılık. En başta gelen akıllılık neymiş? Etteveddüdü ilennas. İnsanlara kendisini sevdirmekmiş. Evet, Müslüman sevimli olur, kendisini sevdirir. Yunus Emre'yi hepimiz seviyoruz. Mevlana'yı Avrupalılar bile seviyor. Batılılar seviyor, Doğulular seviyor, Sünniler seviyor, Şiiler seviyor. Herkes seviyor. Ben de çok seviyorum. Benim de şeyhim Mevlana Hazretleri. Rüyada ben de Mevlevi yaptıkları için efendim tarikata aldılar. Mevlevi tarikatına Mekke'de. Ben de Mevlevi'yim. İlan ediyorum. Mevlana Hazretleri'ni ben de seviyorum. Bak asırlar geçmiş seviyorum. Seviyoruz. Demek ki Efendimizin bu tavsiyesini tutmuşlar mübarekler. Etteveddüdü ilennâs. İnsanlara kendilerini sevdirmişler. Dalkavuklukla mı? Hayır. Asla ve kata. Doğru söyleyerek ama doğruyu tatlı söyleyerek. Mesela Mevlana Efendimizin, Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin dalkavukluk yapmadığının bir misalini söyleyeyim. Büyük bir komutan huzuruna gelmiş, girmiş. İzin istemiş, girmiş. Hiç konuşmamış Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Yüzüne bakmamış. Başını önüne eğmiş, gözlerini kapamış durmuş. Komutan beklemiş, bekle Allah'ım, bekle Allah'ım, bekle Allah'ım, sıkılmış. Heybeti de var mübarek Mevlana Hazretlerinin. Şey de yapamamış, huzurunda sıkılmış, sıkılmış, sıkılmış, terlemeye başlamış. Sonra demiş ki ezile büzüle, efendim bana bir nasihat buyursanız. Mevlana Hazretleri şöyle gözünü açmış, acıyarak bakmış. Aa evladım demiş, ben sana ne diyeyim demiş. Seni Rahman yarattı, sen şeytana hizmet ediyorsun. Bak Rahman yarattı, şeytana hizmet ediyorsun. Halkı Rahman'a hizmet etmen lazım. Allah seni insanlara hizmet için görevlendirdi. Komutan yaptı, sultan yaptı, bey yaptı, reis yaptı. Efendim halka sen rahmetmen lazım, merhamet etmen lazım, hizmet etmen lazım. Sen halka zulmediyorsun diye bir açmış ağzını, bir güzel sözler söylemiş. Acı söylemiş ama hiç dalkavukluk değil. Adam ağlamış. Hüngür hüngür ağlamış, öyle gitmiş. Yani dalgalık değiller. Katiyen dalgalık değil. Hakkı söylüyor. Kafası kesilse hakkı söylüyor ama güzel söylediği için seviliyor. Mevlana güzel söylediği için seviliyor. Fikirlerinden dolayı seviliyor. Yunus güzel söylediği için seviliyor. Biz de lütfen Müslümanız diye efendim kendimizi şeye alıp pahalıya satmaya kalkıp İslam'dan nefret ettirmeyelim halkı. Yani Müslümanız, bana ne? Ben Müslümanım, o da bana tahammül etsin. Öyle şey olur mu? Sen tahammül edilecek gibi tatlı bir insan olmakla da vazifelisin. Tatlı bir Müslüman olmakla vazifelisin. İslam'ı seni sevince sevecek insanlar. Sen Müslümansın diye, sakallısın diye, hacısın diye, hocasın diye, efendim halk seni bakıyor, inceliyor. Sen halkı nefret ettirirsen kendinden, sana nefretle beraber dinden de nefret ederse cezaya uğrarsın. Sevdireceksin kendini. Allah için sevdireceksin. Ben onun için arkadaşlarıma diyordum bazen. Allah rızası için güzel giyinin diyorum. Yani nefis için değil. Yani böyle fiyaka yapayım, caka satayım diye değil. Allah rızası için güzel giyinin. Neden? Allah rızası için tıraşlı olun. Allah rızası için böyle sevimli şeyler yapın. Güzel koku sürün. Efendim taranın, donanın. Efendim böyle temiz pak, dişleriniz fırçalanmış. Böyle efendim olun. Neden? Bu da bir şey. Sevdireceksiniz İslam. İslam'ı kendinizle sevdireceğinizi düşünün. Davranışlarınıza dikkat edin. Büyüklere yer verin. Umumi vasıtalarda. Küçüklere şefkat gösterin. Güleç yüzlü olun. Şu adama bak ne kadar asık suratlı. Şu kadar yıldır önümden geçer görürüm. Hiç kaşlarının böyle kalktığını, yüzünün güldüğünü görmedim. Hep çatık kaşlı, kaşlarını yıkmış geçer filan demesin insanlar. Yani insanlara kendimizi sevdirmenin manevi sebepleri var. Efendimiz böyle buyurmuş. Efendimiz de herkes sevmiş. Dostu düşmanı sevmiş. Düşmanı dost olmuş. Azılı düşmanları kendisini öldürmeye kalkışan insanlar emrine girmiş. Yolunda canını feda etmiş. Bu noktaya çok dikkat etmemiz lazım. Efendim insanlara kendimizi sevdirmek lazım. Sevdirmemiz lazım her Müslüman. Sonra ne tavsiye ediyor Efendimiz akıllılık olarak? Vastına'ul hayri ila külli berrin ve facir. Hayır yapmak. Ama kime? İla külli berrin ve facir. Her iyi insana da kötü insana da. Şimdi aziz sevgili kardeşlerim, Efendimizin bu hadis-i şerifinde bu ifadeye dikkat buyurun lütfen. İyi insana iyilik yapmayı herkes sever. aksakallı mübarek bir insan. Elinden tutarsın, yükünü taşırsın, karşıya geçirirsin, arabanı alırsın. Hacı baba gel şuraya otur, nereye gideceksen götüreyim filan dersin. Neden? Sevimli, aksakallı, nur yüzlü. Efendim bakıyorsun içim gidiyor böyle ılık, duygular yayılıyor, tamam. İyi insana iyilik yapmak tamam. Ama bak Efendimiz buyuruyor ki ilâ külli berrin ve facirin. İyi ve kötü her insana iyilik yapmak. Kötüye de iyilik yapmak. Hadi. Şimdi buyurun bunun üzerine düşünelim. Kötüye iyilik yapmak ne demek? Kötüye iyiliği öğretmek demek. Bak kötü yapıyorsun sen. Fıskı fücurla meşgulsün. Kötülükle meşgulsün ama bak öyle yapma böyle yap demek oluyor. Adam bir de tabii kendisine iyilik yapıldıkça toparlar kendisini. İnsafa gelir. Nice kötü insanlar vardır ki mübarek insanlar kendisine iyi muamele ettiğinden iyi insan tarafına safına gelmiştir. Sarhoşun birisi bizim Hasip Efendimizin karşısına çıkmış, elinde şişe yalparlayarak efendim Efendimizin Hasip Efendimizin yani hocamızın arkadaşı olan hocamızdan iki evvel vazife yapmış olan Hasip Efendimizin şehzade başında karşısına çıkmış sarhoş. Hoca Efendi demiş, önünü kesmiş, efendim bu şişenin içinde ne var demiş, sallanarak sarhoş, ağzı leş gibi içki kokuyor. Gözünün içine bakmış, Allah demiş Hasip Efendimiz. Ondan sonra adam bir fena olmuş, bir değişmiş. Ertesi gün gelmiş, ağlaya ağlaya Hasip Efendi'nin ellerine ayaklarına kapanmış. Evliya Allah'ın bir nazarı kimyadır derler, nasıl değiştiriyor bak sarhoşu. Yani pis sarhoş, çekil yolumdan, edepsiz, yıkıl karşımdan, şu kadar içmişsin de bir de utanmadan efendim bilmem ne yapıyorsun filan. Bazısı azarlayabilir, kaşları çatık olabilir ama sonunda iyi bir derviş olmuş o zat diye duymuştum. Allah rahmet eylesin, şefaatler neredeyse o mübareklerin. Yani kötü insanı iyi yapmanın yolu nedir? İyilik yapmaktır ona. Evet, Peygamber Efendimiz iyi ve kötü herkese iyilik yapmamızı da tavsiye buyurdu. İnsanlara kendimizi sevdirmemize tavsiye buyurdu. Sonra bir gerçeği anlatıyor. Ve inne ehlel ma'rufi fil dünya hüm ehlel ma'rufi fil ahire. Dünyada iyilik erbabı olan kişiler ahirette de iyilik erbabı olacaklar. El ma'ruf ne demek? El emru bil ma'ruf diyoruz. Aklın ve şeriatın güzel gördüğü iyi şeyler demek. Yani bu iyi şeyleri yapanlar dünyada ahirette de iyi ehl-i ma'ruf olacak. Ne demek? Ahirette mükafat alacak demek. Efendim orada iyiliklere erecek demek. Bir anladığım mana bu. İkinci mana da Allah ahirette de onlara selahiyet verecek, şefaat hakkı verecek. Dünyada iyilik yaptıkları gibi ahirette de muhtaç bazı kimselere iyilik yapacaklar. Şeyh efendiler, mürşid-i kamiller, evliyaullah, ulema-i amilin cennetin kapısında durdurulup efendim istediğini cennete sok diye kendilerine selahiyet verildiği için bazı insanları cehennemden kurtaracaklar. Hadis-i şeriflerde var bunlar böyle. Şehitler şefaat edecek, büyük alimler şefaat edecek, peygamberler şefaat edecek diye hadis-i şerifler bildiriyor. Demek ki dünyadaki iyilik sahibi insanlar ahirette de iyilikler yapabilecek veyahut iyiliklere mazhar olacak. Ve inne ehlel münkeri fid dünya hüm ehlel münkeri fil ahire. Dünyadaki kötülük yapan insanlar, münkeratın ehli olan, erbabı olan, münkerat işleyen insanlar ahirette münkerat işleyecekler. Yani ahirette kötü şeylere efendim uğrayacaklar, cezalara uğrayacaklar, cehennemde yanacaklar demek. Veyahut da ahirette de başkalarına zararları olacak demek. Efendim başkalarına zararları olabilir ahirette de efendim başkalarının efendim cehenneme düşmelerine sebep olabilirler. Bazı şeylerden dolayı ahiret cehennemde de birbirleriyle cengücüler inecekler, diyecekler ki senin yüzünden cehenneme düştük, sen olmasaydın biz şey yapmazdık, ötekisi sen aklını kullansaydın filan, böyle münakaşalar olacak. Yani bazı insanların da cehenneme düşmesine sebep oldukları için ahirette de öyle olacaklar. Dördüncü hadis-i şerif bu. Beşinci hadis-i şerifle efendim şey yapalım, bitirelim sohbetimizi. Bu beşinci hadis-i şerif Taberani isimli alim tarafından rivayet edilmiş. Rubbe hamili fıkhin gayru fakihin ve men lem yenfa'hu ilmuh darrahu cehluh. اِقْرَا الْقُرْآنَ مَانِحَاكِ فَاِنْ لَمْ يَنْهَكَ فَلَسْتَ اَقْرَعُهُ. Bu çok önemli konuları ihtiva eden bir hadis-i şeriftir. Efendimiz buyuruyor ki, رُبَّ حَامِلِ فِقْهِنْ غَيْرُ فَقِهِنْ. Nice dini bilgi, İslami bilgi sahibi kişi vardır, aslında bilgin değildir, fakih değildir. Neden? Biliyor ama bilseydi hayatında uygulayacaktı, uygulamadığı için efendim fakih sayılmaz. İlmiyle amil olmayana değer verilmiyor İslam'da. O alim sayılmıyor. Demek ki bilgiyi taşıyor ama papağan gibi taşıyor veyahut teyp gibi taşıyor. Başkalarına anlatıyor veyahut efendim bazı insanlar duymuştur Efendimiz şöyle buyurdu diye ama derinliğine manasını yorumlayacak zihin seviyesinde, genişliğinde değildir. Ötekisi de anlatır. Ha, Resulullah Efendimiz böyle mi buyurdu? Evet, böyle buyurdu ya. Ha, o anlayan, kendisine o bilgi nakledilen kişi daha arif olduğundan derinlemesine daha çok manalar çıkartıp anlayabilir. Bunun misalleri çok o manada gelir. Efendim, demek ki bildiğimiz bilgileri derinlemesine düşünmeliyiz, iyi anlamaya çalışmalıyız. Efendim, ilmimizle amil olmalıyız, bildiğimizi uygulamalıyız. Öyle ilmiyle amil olmayan, özü başka, sözü başka insanlar olmamalı ilimle uğraşan kişiler. وَمَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ اِلْمُهُ. İlmi kendisine fayda vermeyen kişiye ضَرَّهُ جَهْلُهُ, o cahilliği zarar verir. İlminin kendisine fayda vermediği kişi cehlinin zararına uğrar. Cehli ona zarar verir. Yani ilmini uygulayamıyorsa cahil demektir. O cahillik onun başını derde sokar, belaya uğratır. Onun için ilimden istifade etmeye çalışmalı. Bugün bir kardeşim çok hoşuma gitti. Diyor ki, hocam ben para kazandım. Mali durumum, iş durumum şöyle. Ben 2 sene işimden ayrılıp derinlemesine İslam'ı öğrenmek, ibadetlerimi yapmak, iyi Müslüman olmak, biraz da İslam'ı tanıyan bir alim kişi olmak istiyorum diyor. Çok güzel yaparsın dedim. Ne dersin diyor. Çok güzel. Allah'ın sevdiği bir iş yaparsın dedim. O da ona göre kendisini hazırlayacak. Ondan sonra Efendimiz bu hadis-i şerifin sonunda buyurmuş ki, yani nice ilim taşıyan kişi vardır, fıkıh taşıyan kişi vardır ama kendisi fakih değildir, alim değildir. Yani anlayamıyor kafasında naklettiği, diliyle söylediği şeyi, anlamını anlayamıyor veya uygulamadığı için anlamamış sayılıyor, alim sayılmıyor. İlmi kendisine fayda vermeyen insana o cahilliği elbette bir zarar verir, belasını bulur. Ondan sonra Efendimiz buyuruyor ki, اِقْرَئِ الْقُرْآنَ مَانِحَاكَ. Kur'an'ı oku, seni günahlardan alıkoyduğu müddetçe. Yani Kur'an'ı okuyorsun, bak Allah şunu yasaklamış, yapmayayım. Şunu günah kılmış, etmeyeyim. Şunu sevap demiş, şunu yapayım diyecek. Kur'an-ı Kerim'e uyacak. Kur'an-ı Kerim'e uyduğun müddetçe, Kur'an-ı Kerim seni günahlardan alıkoyduğu müddetçe Kur'an-ı Kerim'i oku. فَاِلَّمْ يَنْهَكَ. Eğer Kur'an seni günahlardan alıkoymuyorsa, o zaman فَلَسْتَ تَقْرَعُهُ, sen Kur'an'ı okumuyorsun demektir. Bu çok mühim. Yani adam, ne demek okumuyorum? Okuyorum işte, ben hafızım veyahut Kur'an'ı hızlı okuyan bir kimseyim. İyi ama Kur'an okuyorsun ama kardeşim, bak şu hallerine bak, şu günlük yaşantına bak, şu yaptığın işlere, şu söylediğin sözlere, şu ticaretine, şu aile yaşantına, şu içtimai hayatına bak. Yani rezil ettin sen Müslümanlığı. Mahvettin ya. Sen yani Kur'an okuyorum diyorsun ama ne bu halin? Ha, eğer Kur'an-ı Kerim kişiyi günahlardan alıkoymuyorsa, yanlışlıklardan alıkoymuyorsa, feleste takrauhu. Sen böyleysen, sen Kur'an'ı okumuyoruz sayılırsın diyor. Diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki öyle kuru kuruya okumanın efendim bir değeri yok. Okumuyor sayılacak. Yani okuyor ama okumuyor sayılacak. Neden? Halini düzeltmedi. Kur'an-ı Kerim halini düzeltmediği için okuduğu halde okumuyormuş muamelesi görecek. O halde ne yapmak lazım? Kur'an'ı okurken manasını tedebbür ve tefekkür ederek okumak lazım. Yasaklarını anlayıp yasaklarından kaçınmak lazım. Emirlerini anlayıp emirlerini tutmak lazım. Kur'an-ı Kerim'e uymak lazım. Kur'an-ı Kerim'e uyulmadan Müslüman olunmaz. Efendim ben Müslümanım, bak görüyor musun, sakal da bıraktım. altın köstekli saatim de var. Efendim görüyorsun kocaman göbeğim de var. 3 defa 5 defa da hacca gittim. İyi ama hacı baba, senin halin, tavrın, işin, muamelatın hiç İslami değil. Senin ticarethanende yapılanlar rezalet, felaket, fecaat. Ne olacak? O zaman ne demek o? Yani Kur'an-ı Kerim'i okumuyor gibi sayılıyor. O, okumamış gibi sayılıyor. Zikir de böyle sevgili kardeşlerim. Bir insan eğer zikrediyor da Allah'ı anıyor da Allah Allah la ilahe illallah diyor da günahlardan kendisini çekiyorsa iyi derviş demektir. Tamam. Zikir ediyor ve günahlardan da kaçınıyor. Eğer zikretmesine rağmen günahlara devam ediyorsa, isyanda, itaatsizlikte, günahta devam ise, devam etmekteyse, o zaman Allah'ı zikretmiyor sayılır diye Efendimiz hadis-i şerifinde buyurmuş. Buradan da anlıyoruz ki zikir bir bakıma Allah'a itaat demek. Allah'ı anan, hatırlayan, itaat eden zikrediyor demektir. Allah'ı anmayan, Allah'ı anıp da itaat etmeyen anmıyor demek gibi olur. Onun için bu inceliklere dikkat edelim. Ben dervişim, dervişsen Allah yolunda yürü. Ben Müslümanım, Kur'an okuyorum. Okuyorsan Kur'an'ın emirlerini tut. Böyle hareket etmek lazım. Yapmıyor. İşte yapamıyoruz hocam, ne yapalım? Yapamıyorsun, sen Kur'an okumuyor sayılırsın. Sen zikri yapmıyor sayılırsın. Muamele öyle olur sana. O bakımdan boşa gitmiş olur. Nitekim Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, nice nice gece kalkıp namaz kılan insan vardır ki uykusuzluktan başka eline bir şey geçmez. Nice nice oruç tutan gündüz kimse vardır ki akşam aç ve susuz kalmaktan başka eline bir şey geçmez. Bir şeyi sadece yapmak yetmiyor. Kabul edilecek şekilde yapmak lazım. Zikri kabul edilecek bir zikir olarak yapmak lazım. Kur'an'ı kabul edilecek bir kıraat olarak okumak lazım. Namazı kabul edilecek bir namaz olarak kılmak lazım. Orucu kabul olunabilecek bir oruç olarak tutmak lazım. Haccı kabul olunabilecek bir hac olarak yapmak lazım. Kabul olunabilecek, Allah'ın rızasını kazanabilecek bir Müslümanlığı sürdürmek lazım. Efendim, günahlardan, haramlardan kaçınmak lazım. Aziz ve sevgili kardeşlerim, değerli kardeşlerim, mümin kardeşlerim, efendim, aman Resulullah'ın sünnetine sımsıkı sarılalım, Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılalım. Gözümüzü açalım, hayat bir anda geçiverir, bizim şimdiye kadar uğraştığımız şeyler boş ise bırakalım. Boş şeylerle, mala yaniyle, fayda vermeyen, sevap kazandırmayan, günah kazandıran şeylerle artık ilgimizi şu vaazdan sonra, şu hadisleri dinledikten sonra keselim. Allah'ın iyi bir kulu olmaya azmi cezmi kasteyleyelim. Allah tevfikini refik etsin, sevdiği kul eylesin, evliyasından eylesin. Mübarek kullarından eylesin, dünyada ahirette aziz eylesin, şerefli eylesin, şerif eylesin, bahtiyar eylesin, cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.